Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ba'd. İmanın şartları, 5. kısım, ahiret gününe iman. Ahiret günü, insanların hesaba çekilme ve dünyada yaptıklarının karşılığını tam olarak alma günüdür. Son gün anlamına gelen ahiret gününün bu şekilde adlandırılmasının sebebi, onun son dünya günü olup ondan sonra başka dünya günü olmamasıdır. Çünkü bugünden sonra cennetlikler nimet dolu konaklarına, cehennemlikler de azap dolu mekanlarına yerleşmiş olurlar. Mahlukatın en şereflisi olan insan, varacağı sonucu bilmenin ışığında hedefini tayin edebilir, gayesini belirleyip yolunu çizebilir ve kendisini belirlediği bu hedefe ve gayeye ulaştıracak vesile ve sebeplere sarılır. İnsanda bu bilgi yoksa hedefini de tayin edemez, hayatının da bir gayesi olmaz. Bu durumda ise üstün faziletlerini kaybeder ve içgüdüleriyle hedefsizce yaşayan hayvanlar gibi bir hayat sürer. Böyle bir durumla muhatap olmamak için dönüş yurdu olan ebedi hayat öğrenilmeli ve oradaki arzulanan neticeye uygun amel edilmelidir. İmanın rukunlarından olan ahiret günü ve ona bağlı olan diğer meselelerin öğrenilmesi, neye, nasıl iman etmemiz gerektiğini bilmek açısından önemli olduğu gibi, yukarıdaki sebeple de öğrenilmesi daha bir önem kazanmaktadır. Aslen ahiret günü bu alemin yok olmasıyla başlar. Ancak ahiret gününe iman, Allah'ın ve Resulünün haber verdiği, ölümle başlayan kabir fitnesine yani sorgusuna, oradaki nimete ve azaba, büyük ve küçük kıyamet alametlerine, bundan sonra ise alemin yok olmasıyla ortaya çıkacak olan tekrar dirilmeye, haşra yani toplanmaya, amel defterine, hesaba çekilmeye, amellerin tartılacağı mizan olan teraziye, Kevser havuzuna, cehennemin üzerine kurulan ve üzerinden geçmekle emrolunacağımız sırat köprüsüne, o gün ve sonrasında vuku bulacak farklı kimselere mahsus çeşitli şefaat olaylarına, nimet yurdu cennete ve azap yurdu cehenneme iman etmeyi gerektirir. Allah-u Teala kitab-ı Kur'an-ı Kerim'de ahiret gününe çokça değinerek onun önemine ve gaybi olan bugüne imanı kalplere yerleştirmeye dikkat çekmiş, insanın o günden gafil olmamasını istemiştir. Şöyle ki, Allah-u Teala birçok ayette ahiret gününe imanı kendisine imanla ve salih amelle zikretmiştir. Mesela Bakara suresi 62. ayette, Allah'a ve ahiret gününe iman edip salih amel işleyenlere Rableri katında mükafat vardır buyurmakta. Nisa suresi 162. ayette ise, lakin onlardan ilimde derinleşmiş olanlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden müminler, namazı kılıp zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara büyük bir mükafat vereceğiz buyurmaktadır. Yüce Allah Kur'an'da ahiret gününü değişik isimlerle isimlendirmiş ve çokça zikretmiş olup, bu isimlerin her biri o gün meydana gelecek olaylara delalet etmektedir. Bunlardan bazıları, Yevmül Bağız, yeniden dirilme günü, Rum 56, Yevmül Kıyame, ayağa kalkma günü, Zümer 60, Saat, buluşma vakti, En'am 31, Yevmüddin, din günü, Fatiha 4, Yevmül Hısab, hesap günü, Mü'min 27, Yevmül Fetih, fetih günü, Secde 29, Yevmül Telak, kavuşma günü, Mü'min 15, Yevmül Cem, toplama günü, Tegabün 9, Yevmül Tegabün, zarar günü, Tegabün 9, Yevmül Hulud, ebedilik günü, Gaf 34, Yevmül Hasret, pişmanlık günü, Meryem 39, Yevmül Huruc, çıkış günü, Gaf 42, Yevmül Tenat, bağırışıp çağrışma günü, Mü'min 32. İnsan unutkan ve gaflet sahibidir. Dünya hayatına aşırı düşkün olup ve geleceğini, ölümden sonrasını ihmal etmektedir. Yarattığı varlığın bu özelliğini bilen Allah-u Teala, bizlere olan fazlı ve rahmetiyle, Kur'an'da çokça dünya hayatının oyun ve eğlenceden ibaret geçici bir hayat olduğunu, ahiret hayatının ise hakiki ve daimi olduğunu bize hatırlatmaktadır. Hadid suresinde şöyle buyurmaktadır. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, bir süs, kendi aranızda övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışından ibarettir. Ahirette ise çetin, şiddetli bir azap ile Allah'ın mağfireti ve rızası vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir. Ahiret gününe iman etmenin insan hayatında oldukça fazla tesiri vardır. Bu iman kişiyi orası için hazırlık yapmaya, cennete girmeye vesile olacak salih amelleri işlemeye, azabı gerektirecek çirkin amellerden de uzak durmaya teşvik eder. Tarih boyunca öldükten sonra dirilmeye akılları ermediği için onu kabullenemeyip inkar eden kafirler ola gelmiştir. Halbuki öldükten sonra diriliş değişmez bir gerçektir. Bütün semavi kitaplar ittifakla bunu dile getirmiş, her nebi ve rasul de kavimlerini ahirete imana davet etmişlerdir. Buna dair nakli deliller şunlardır. Kafirler asla diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki, hayır, Rabbime yemin olsun ki muhakkak diriltileceksiniz. Sonra da yaptığınız şeyler mutlaka size haber verilecektir. O Allah'a kolaydır. Tevabün suresi 7. ayet. Sizi ondan, yani topraktan yarattık, sizi oraya döndürecek ve bir kez daha sizi ondan çıkaracağız. Taha suresi 55. ayet. Nuh kavmine şöyle dedi: Allah sizi yerden bitki gibi bitirdi. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve sizi yeniden çıkaracaktır. Nuh 17-18. Ayrıca Allah-u Teala değişik dönemlerde bazı fert ve toplulukları öldürmüş ve ibret alınsın diye tekrar diriltmiştir. Şahit olunan bu delillerden bazılarına Bakara suresinde 5 tane örnek vardır. İlki, Musa aleyhisselamın kavmi Allah'ı açıkça görmedikçe inanmayacaklarını söyleyince Allah-u Teala onları öldürmüş, sonra da şükretsinler diye tekrar diriltmiştir. Bakara suresi 55 ve 56. ayet. İkincisi, İsrail oğulları faili meçhul bir cinayetin katili hakkında ihtilafa düştüklerinde Allah-u Teala onlara bir inek kesmelerini, onun bir parçasıyla öldürülen kişiye vurmalarını ve ölünün dirilerek katilini açıklayacağını buyurdu. Bakara suresi 73. ayet. Üçüncüsü, Allah-u Teala taun sebebiyle ölüm korkusuyla yurtlarından kaçan binlerce kişiyi öldürmüş ve tekrar diriltmiştir. Bakara suresi 243. ayet. Dördüncü olay, virane bir beldeden geçerken Allah'ın burayı tekrar diriltmesine ihtimal vermeyen birisini, ki Üzeyr aleyhisselam olduğu konuşulmaktadır, Allah-u Teala 100 yıl öldürmüş, sonra tekrar diriltmiş ve yanındaki yalnızca kemikleri kalmış eşeğine de gözlerinin önünde hayat vermiştir. Bakara suresi 259. ayet. Beşinci ve son olay ise İbrahim aleyhisselamın ölüleri nasıl dirilttiğini göstermesi talebine karşılık Yüce Allah 4 kuşu kesip parçalarını civar dağlara bırakmasını, sonra da onları kendisine çağırmasını emretmiş ve o kuşların koşarak ona geleceğini bildirmiştir. Bu da Bakara suresi 260. ayette anlatılmaktadır. Şüphesiz ki evvelinde bir numune olmadan gökleri, yeri ve tüm mahlukatı ilk defa yaratan yüce yaratıcı, onları tekrar diriltmeye elbette gücü yetendir. Akli olan bu bakış açısının delilleri ise şu iki ayettir. O mahlukatını yaratıp ölümden sonra bunu tekrar edendir ki bu tekrar yaratma ona daha kolay gelir. Rum 27. Gökten bereketli bir su indirdik ve o suyla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte kabirlerden çıkış da böyledir. Gaf 9 ila 11. ayetler arası. Ahirete imanın bölümleri. Ahirete iman başlıca 3 ana başlığı ihtiva eder. Birincisi, ecelin gelmesi, kabir fitnesi, sorgu, oradaki nimet ve azap. İkincisi, kıyametin alametleri. Üçüncüsü ise kıyametin kopması, bu alemin başka bir aleme dönüşmesi, bağıs dediğimiz yeniden diriliş, haşır, havuz, hesap, kullar arası hak alışverişi, mizan ve amellerin tartılması, sırattan geçme, cennet ve cehennem ve son olarak şefaattir. Şimdi sırasıyla bu başlıkları delillerle inceleyelim. Birinci bölüm, ecelin gelmesi, kabir fitnesi, sorgu ve oradaki nimet ile azap idi. Allah-u Teala'nın mahlukatı arasına koyduğu bir sünneti olarak ölüm, her can sahibine mutlaka ulaşacaktır. Ölümün şekli kişilerin dünyadaki hallerine göre değişken olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den alıntıladığımız uzun bir hadiste bu husus bize şöyle anlatılmaktadır. İnanmış bir kulun eceli geldiğinde, görevli ölüm meleği ve yardımcıları en güzel surette cennet kefeni ve kokularıyla ona gelirler. ve güzellikle ruhunu bedenden çıkarıp güzel kokulu kefenler ile onu kefenlerler, yedi kat semayı aşarak Allah'a sunarlar. Allah'ın emriyle ruh tekrar bedene iade olunur. Kul kabrindeyken Rabbi, dini ve nebisi hakkında Münker ve Nekir isimli iki melek tarafından sorguya çekilir. Bu sorgu esnasında kulun namazı, orucu, zekatı ve diğer iyilikleri hazır bulunur. Allah'ın bir vaadi olarak o iyi kul bu suallere istenildiği gibi cevap verir. Rabbin kim sorusuna Allah'tır der. Dinin ne sorusuna İslam'dır der. Aranızdan gönderilen bu adam yani Muhammed hakkında ne dersin sorusuna da o Allah'ın Resulüdür diye cevap verir. Bunun üzerine o iki melek onun Allah'ın Resulü olduğunu nasıl bildin diye sorunca mümin kul ben Allah'ın kitabını okudum, ona inandım ve tasdik ettim diye cevap verir. İşte bu Allah-u Teala'nın İbrahim suresinde 27. ayette bildirdiği şu vaadi sebebiyledir. Allah iman edenlere dünya hayatında da ahiret hayatında da sabit bir sözle yani tevhid sözüyle sabit tutar. Mümin kulun sorgusu esnasında verdiği bu cevaplar üzerine Allah gökten onun cevaplarını tasdik eder ve kabrinin genişletilmesini, kendisine cennet yataklarından bir yatak hazırlanmasını, cennetten kabrine güzel kokular ve ılık rüzgarlar esmesi için kabri ile cennet arasında bir kapı açılmasını emreder. Kabri 70 zira yaklaşık 35 metre kadar genişletilir ve aydınlatılır. Mütakiben dünyada yaptığı salih amelleri, yüzü ve elbiseleri güzel, hoş kokulu bir adam olarak onun yanına gelir ve onu kabir nimetleriyle müjdeler. Aynı zamanda cennet ve cehennemden birer yer gösterilerek Allah'ın o kulu cehennemdeki azap yerinden kurtarıp cennetten ona gösterilen mekanı kendisine bahşettiği bildirilir. O kul yeniden diriltilene kadar cennetteki makamını seyreder durur. Ruhu ise yeniden bedene döneceği kıyamet gününe kadar cennet ağacına tutulmuş bir kuş olduğu halde temiz ruhların arasında bulunur. İnkar eden bir kulun eceli geldiğinde ise ölüm meleği ve yardımcıları ona siyah yüzlü bir şekilde yanlarında demir bir kürek bulunduğu halde gelirler. Ölüm meleği azarlayarak ve canını yakarak ruhunu bedeninden söker alır. Diğer melekler de onun ruhunu yanlarına getirdikleri küreğe koyarlar. Ondan en pis bir koku yayıldığı halde semaya yükseltirler. Ancak ona gökyüzünün kapıları açılmaz. Bu Allah-u Teala'nın Araf suresi 40. ayette bildirdiği şu buyruk gereğidir. Bizim ayetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı kibirlenmek isteyenlere gök kapıları açılmaz ve onlar deve iğne deliğine girinceye kadar cennete giremezler. Onun ruhu oradan savrulup atılarak kovulur ve cesedine döndürülür. Sorgu melekleri onu korkutarak oturturlar ve sorguya çekerler. Rabbin kim sorusuna ah ah bilmiyorum der. Dinin ne sorusuna ah ah bilmiyorum der. Aranızdan gönderilen bu adam hakkında ne dersin ve onun hakkında nasıl şahitlik edersin sorusuna da kastedileni bilemeden hangi adam der. Meleklerin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye hatırlatmalar üzerine bilmiyorum insanlar bir şeyler söylüyorlardı ben de onların söylediği gibi söylüyordum der. Bu cevabı müteakiben Allah-u Teala onun için ateşten bir yatak serilmesini, sıcak ve kavurucu rüzgarın girmesi için cehennemden kabrine bir kapı açılmasını emreder. Onun cehennemdeki mekanı kendisine gösterilir ve bu senin mekanındır denilir. Cennetten de bir yer gösterilir ve eğer Allah'a itaat etmiş olsaydın burası senin olacaktı denilir. Kazandığı ve kaybettiği yerleri görünce acı ve ızdırabı katlanır. Sonra kabri adamın kaburga kemikleri birbirine girecek şekilde daraltılır. İşte bu Allah'ın vaat ettiği sıkıntılı ve sıkıcı hayattır. Nitekim o Taha suresi 124. ayetinde şöyle buyurmuştur. Her kim beni anmaktan yüz çevirirse şüphesiz ki onun sıkıntılı bir hayatı olur ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşr ederiz. Mütakiben dünyada yaptığı çirkin işleri, yüzü ve elbiseleri çirkin, kötü kokulu bir adam olarak onun yanına gelir ve onu Allah'ın azabıyla müjdeler. Sonra ona azap etmesi için elinde bir dağ vurulsa onu toz toprak haline getirebilecek bir balyoz bulunan kör, sağır ve dilsiz bir kişi gönderilir. Ona öyle bir darbe vurur ki kabirdeki adam toprak olur. Allah onu tekrar eski haline çevirir. Kendisine musallat edilen kişi ona bir daha vurunca öyle bir feryat eder ki doğu ile batı arasındaki insanlarla cinlerden başka her şey o feryadı işitir. Allah onu tekrar diriltinceye kadar kabrinde azap görmeye devam eder. Bu hadis İmam Münziri'nin Terhib ve Terhib isimli kitabında kısmen Ebu Davud Buhari ve Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde rivayet edilmektedir. Ehli sünnete göre kabir azabı ve nimeti hak ve gerçektir. Ayet ve sahih hadisler bunlara delillik etmektedir. Nitekim Gafir suresi 46. ayette Firavun'un ailesini kötü azap kuşattı. Onlar sabah akşam ateşe sunulurlar. Dünya durdukça azap böyle devam eder. Kıyamet saati geldiğinde de Firavun ailesini azabın en şiddetine sokun denilir buyurulmaktadır. Allah-u Teala bu ayetlerde Firavun ve ailesi hakkında iki çeşit azaptan bahsetmektedir. İlkinin kabirde olup sabah akşam ateşe sunuldukları, ikincisinin ise kıyamet koptuğu gün olup azabın en şiddetlisine sokulacakları apaçık ortadadır. Şüphesiz ki ilk olanla kastedilen ehli sünnetin hakkında ittifak etmiş olduğu kabir azabıdır. Kabir azabı ile ilgili hadisler sayı bakımından oldukça fazla olup mütevatir derecesindedir. Bunlardan birkaç tanesini zikredelim. Birincisi şudur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabı haktır buyurdu. Ayşe radıyallahu anha dedi ki ondan sonra her namazda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabir azabından Allah'a sığındığını gördüm. Bu hadis Buhari ve Müslim'de rivayet edilmekte. İkinci hadis Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki muhakkak ki ölüler kabirlerinde azap olunurlar. Hatta hayvanlar onların seslerini işitirler. Bu hadis Terhib ve Terhib'de ve Mucem-ül Kebir'de rivayet edilmekte. Üçüncüsü ise Müslim hadisi eğer ölülerinizi defnetmeme endişesi olmasaydı kabir azabından bir kısmını size işittirmesi için Allah'a dua ederdim buyurmaktadır. Kabir ahiret konaklarının ilkidir. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabir ahiret konaklarının ilkidir. Eğer kişi ondan azap görmeksizin kurtulursa ondan sonraki konaklar o kişi için daha kolay olur. Ancak ondan azap görmeksizin kurtulamazsa ondan sonraki konaklar o kişi için kabirden daha şiddetlidir. Kabirden daha korkunç bir manzara görmedim. Bu hadis Tirmizi ve İbn-i Mace'de rivayet edilmekte. Kabir azabına bazı örnekler. İlk örneğimiz namaz kılmayan ve Kur'an'ı terk edenin cezasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu gece rüyamda bana iki kişi yani Cebrail ve Mikail aleyhisselam geldi. Hem beni götürüyor hem de bizimle yürü diyorlardı. Biz yürüdük ve nihayet yatmakta olan bir adamın yanına geldik. Onun başucunda da elinde taş bulunan birisi duruyor ve adamın başını taşla eziyordu. Taşı başına her vurduğunda taş yuvarlanıp gidiyor. Taşı atan da her seferinde arkasından koşup onu alıp geri getiriyordu. Bu arada o dönüp gelmeden önce adamın başı iyi oluyor ve eski haline dönüyordu. Sonra taşı getiren adam başucuna gelip ilk seferde yaptığı gibi adamın başını ezmeye devam ediyordu. Ben Subhanallah bunlar da kim dedim. Onlar bana o kişinin kim olduğunu açıklarken şöyle dediler. O başı ezilen Allah'ın kendisine Kur'an'ı öğrettiği birisidir. Ama o gece Kur'an'dan uzak kalır, gündüz de onunla amel etmezdi ve onu reddederdi. Farz namazlarını da kılmadan uyurdu. İşte bu sebeple kıyamet gününe kadar ona bu şekilde davranılır dediler. Bu ve bundan sonra okuyacağım hadislerin tamamı Buhari'de rivayet edilen bir hadisten alıntıdır. Kabir azabına örneklerin ikincisi zina edenin cezasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı hadiste şunu da rivayet etmiştir. Biz yürüdük, nihayet tandır gibi üstü dar, altı geniş olan ve altında ateş yanan bir fırına geldik. Onun içinden bağırışma sesleri geliyordu. Onun ağzına doğru baktık ki içeride çıplak erkekler ve kadınlar var. Ateş alevlendirildikçe içindekiler bağırıp çağırarak yukarı doğru çıkıyorlar ve neredeyse dışarı çıkacak gibi oluyorlar. Alevler azalınca da tekrar geri dönüyorlardı. Bunlar kim diye o iki meleğe sordum. Onlar bana onların kim olduğunu açıklarken dünyadayken zina eden erkekler ve kadınlardır onlar dediler. Kabir azabına örneğin üçüncüsü faiz yiyenin cezasıdır. Aynı hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz yürüdük nihayet içinde yüzen bir adam bulunan kandan oluşmuş bir nehire geldik. Nehrin kenarında da yanında çokça taş bulunan bir adam vardı. Nehirdeki adam dışarı çıkmak istediğinde diğeri onun ağzına bir taş atarak onu tekrar bulunduğu yere gönderiyordu. Adam çıkmak için her defasında geldiğinde öbürü ağzına taş atıp geri çeviriyordu. Bunların durumu nedir diye sorduğum zaman, nehirde yüzmekte olan, kendisine taş yutturulan adam dünyadayken faiz yiyen birisidir dediler. Kabir azabının örneğin dördüncüsü ise yalancılık yapanın cezasıdır. Aynı hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: biz yürüdük, nihayet sırt üstü yatmış bir adamın yanına geldik. Başucunda da elinde demirden bir kanca bulunan birisi vardı. Bu adam elindeki kanca ile yatan ağzının yanını, boğazını ve gözünü başının arkasına kadar kesip parçalıyordu. Sonra diğer yana geçip o tarafı da aynı şekilde yarıp parçalıyordu. Bu arada ağzının diğer yanı iyileşiyor, adam da tekrar oraya yönelerek ilk seferde olduğu gibi kesip yarma işine devam ediyordu. Yanımdaki iki meleğe, subhanallah, bunların durumu nedir diye sorduğum zaman, o ağzı yarılan erkenden evinden çıkar ve yalan söylerdi de yalanı her tarafa yayılırdı. İşte bundan dolayı kıyamete kadar ona bu şekilde davranılır dediler. Sahih sünnette suçun çeşidine bağlı olarak daha başka azap çeşitleri de bildirilmektedir. Kabir azabı ve nimetlerinin keyfiyeti, nasıllığı hususunda çok şey söylenmiştir. Ancak bu hususta sahih olarak rivayet edilen bilgilerin dışında bir şeyler söylemek doğru değildir. Tahavi akidesinin şerhini yapan İbn Ebil İz rahmetullahi aleyh bu hususta şöyle demektedir: kabrin azap ve nimeti, iki meleğin gelip ölüye bir şeyler sorması, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mütevatir olarak rivayet edilmiştir. Dolayısıyla onlara inanmak gerekir. Nasıllığı ve niceliği hakkında konuşmak doğru değildir. Aksine ruhun cesede dönüşü bizim keyfiyetini bilmediğimiz bir tarzdadır. Kabir azabı berzah azabıdır. Ölüp kabir azabına müstahak olanlar şüphesiz ki onu tadacaklardır. Onların kabre defnedilmeleri, suda boğulup cesetlerinin kaybolması ya da kurda kuşa yem olmaları durumu değiştirmez. Azap defnedilenlere ulaştığı gibi diğerlerine de ulaşır. Bizim idrakimiz dışında olan bu tür gaybi durumları anlayıp görebildiğimiz şeylerle kıyaslamamak gerekir. Mesela kabir definden sonra açılsa o ölünün bırakıldığı hal dışında bir hali gözükmez. Ne sorgulandığına, ne kabrinin genişlediğine veya daraltılıp kemiklerinin iç içe geçtiğine ne de diğer haber verilen şeylere tanık olunamaz. Bu tıpkı rüyasında sıkıntı veya sevinç verici bir şeyler görüp de etkisi dışarıdan görülen ancak kendisinin ne gördüğü bilinemeyen bir kimsenin haline benzer. O kişi gördüğünün etkisiyle terlemekte, gerilmekte, gülümsemekte veya inlemekte ve konuşmaktadır. Ancak onu dışarıdan seyredenler bunu idrak edemezler. Bu sebeple keyfiyeti bizim bilemeyeceğimiz şekilde olan kabir azabı ve nimeti gibi gaybi olup ayet ve sahih hadislerle bize bildirilen hususlarla ilgili haberlere bildirildiği şekilde inanıp onlarla yetinmek, nasıllığını ve niceliğini araştırmamak en doğru yoldur. Ahiret gününde imanın ikinci kısmı kıyametin alametleriydi. Ayet ve hadisler kıyametin yaklaştığını haber vermektedir. Bizler dünyanın son zamanlarını yaşıyoruz. Nitekim Enbiya suresinde insanların hesaba çekilmeler yaklaştığı ve onlar gaflet içinde yüz çeviriyorlar buyurulmakta. Kamer suresi 1. ayette ise saat yani kıyamet vakti yaklaştı buyurulmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta ben ve kıyamet saati işte böyle gönderildik buyurarak iki parmağını işaret etti ve uzattı. Buhari'de rivayet edildi. Ben kıyametin esintisinde başlangıcına gönderildim buyurarak kıyamet ile arasındaki yakınlığın ne kadar yakın olduğunu bize işaret etti. Dünyanın kalan ömrü geçen ömrüne göre oldukça azdır. Bununla beraber dünyanın ömrünün biteceği kıyamet vaktini Allah-u Teala'dan başkası bilmemektedir. Yüce Allah onun vaktini bilmenin göklere de yere de ağır geldiğini bildirmiş. Gerek melek olsun gerekse Nebi ve Resul olsun onun vaktini hiçbir mahluka açıklamamıştır. Bu sebeple onu ancak Allah bilir. Nitekim Araf suresi 180. ayette bildirildiği üzere sana kıyametin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki onun ilmi Rabbimin katındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. O göklere de yere de ağır gelmiştir. O size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki onun bilgisi ancak Allah'ın katındadır ama insanların çoğu bunu bilmez. Nitekim meşhur Cibril hadisinde bildirildiği gibi Allah'ın en değerli meleği olduğuna görüş birliği olan Cebrail aleyhisselamın da onun vaktini bilmediği ortaya çıkmaktadır. İbn Kesir rahmetullahi aleyhin bildirdiği gibi kıyametin vaktine dair gelen hadislerin hepsi uydurma olup hiçbirinin aslı yoktur. Kıyamet vakti bilinmediği gibi onun alametlerinin vakitleri de bilinmez. Ancak bazılarının sırası hakkında konuşulabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar olacak birçok alameti haber vermiş ve ümmetini bunlardan haberdar etmiştir ki bunlar Allah'ın gayb ilminden, Resullerinden dilediği kadarını bildirmesi kısmındandır. Nitekim Ebu Zeyd Amr bin Ahtab radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere sabah namazını kıldırdı. Sonra minbere çıkıp öğle vakti gelinceye kadar bize hitap etti. Sonra indi, öğle namazını kıldırdı. Sonra tekrar minbere çıktı ve ikindi vakti gelene kadar bize hitap etti. Sonra indi, ikindi namazını kıldırdı. Akabinde tekrar minbere çıkarak güneş batıncaya kadar bize hitap etti. Bu hutbelerinde bize olmuş ve olacak her şeyi anlattı. Onları en iyi bilenimiz, en iyi ezberleyenimizdir. Bu hadis Müslim'de rivayet edilmekte. Huzeyfet ibnül Yaman radıyallahu anh ise gene Müslim'de rivayet edilen bir hadiste dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet kopuncaya kadar olacak her şeyi bana haber verdi. Benim o şeylerden kendisine sormadığım hiçbir şey kalmadı. Alametlerin kısımları. Kıyamet alametleri genel olarak iki kısma ayrılır. Küçük alametler ve büyük alametler. Küçük alametler uzunca bir süreye yayılmış olup devam eden çokça olaylardır. Büyük alametler ise kıyamete yakın vakitlerde görülecek ve ilk defa ortaya çıkacak az sayıda büyük olaylardır. Şimdi bu kısımlardan ilkini, küçük alametleri görelim. Bunlar oldukça fazladır. Bu alametlerin başlangıcı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nebi olarak gönderilmesi, bitişi ise yeryüzünde Allah Allah zikrinin kesilmesi ve orada insanların en şerlilerinin kalmasıdır. Ortaya çıkan veya çıkacak olan alametlerin hepsini sakınılması gereken birer yasak olarak algılamak doğru değildir. Bunlar birer işarettir. İyisi de olur, kötüsü de. Helali de olur, haramı da. Şimdi bu alametleri güç nispetinde olup biten, görülüp devam eden ve henüz görülmeyenler şeklinde üç ayrı başlık altında delilleriyle inceleyelim. İlk kısım ortaya çıkan ve bitenler. Birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesi. Buhari. İkincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı. Buhari. Üçüncüsü Kudüs'ün fethi. Buhari. Kudüs'ün fethi Ömer radıyallahu anh zamanında Hicri 16. yılda meydana gelmiştir. Dördüncüsü davaları bir olan iki grubun savaşması. Buhari Müslim. Alimlerin görüşüne göre bu savaş Ali radıyallahu anh ve beraberinde bulunanlar ile Muaviye ve beraberindekilerin yaptığı Sıffin savaşıdır ki Hicri 36. senede meydana gelmiştir. Beşinci alamet müminlerin şehit olup amellerinin temizlenmesini sağlayan bir hastalığın, taun hastalığının ortaya çıkması. Buhari ve İbn-i Mace. Bu Ömer radıyallahu anh zamanında Kudüs'ün fethinden sonra Filistin'in Amvas isimli beldesinde ortaya çıkan ve Amvas taunu diye bilinen bir salgındır. Altıncı alamet, malların çoğalması ve sadaka verilecek bir kişinin dahi bulunamaması. Buhari Müslim. Daha sahabe zamanında yapılan İran ve Bizans fetihleri sayesinde mal çoğalmış, Raşid Halife Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh zamanında ise zekat verilecek bir kişi dahi bulunamayacak şekilde sel gibi akmıştır. Yedinci alamet Hicaz topraklarında Şam'daki develerin boyunlarını aydınlatan büyük bir ateşin çıkması Buhari ve Müslim. Hicri 654. senede Medine'de büyük bir ateş çıkmış ve bir ay kadar sürmüştü. Onun yüksekliği bir dağ gibi, genişliği de Medine şehri gibiydi. Onu bulundukları yerden Şam ve civar halkı görmüştür. Sekizinci alamet Müslümanların Türklerle savaşmaları. Buhari ve Müslim. Bu da Türklerin Müslüman olmadan önceki dönemlerinde olmuştur. Müslümanlar Selçuklularla 150 civarında savaş yaptılar. Hicri 600'lü yıllarda ise Cengiz Han komutasındaki Tatarlar yani Moğollar neredeyse bütün dünyayı ateşe verdiler. Zarar vermedik bir ülke bırakmadılar. Son hükümdar Timur da dahil olmak üzere İslam beldelerinde taş üstüne taş bırakmadılar. Hicri 656 yılında Bağdat şehri harap edildi ve son halife Mu'tasim öldürüldü. 657 senesinin Ramazan ayında ise Müslümanlar Ayn Calut savaşında onlara galip geldiler ve şerlerinden kurtuldular. Daha sonra Türkler Müslüman oldular, İslam'a ve Müslümanlara faydalı oldular. 9. alamet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adına hadis uydurulması, Beyhaki İbn Adi. Bu ağır fitne İslam'ın ilk dönemlerinde başlamış, hadis alimlerinin ravi zincirini oluşturan isnat sormak karşı hamlesiyle etkisi sınırlı kalmıştır. Mevzu hadislerle ilgili yazılmış kitaplarda bu hususun teferruatı bulunmaktadır. Bunun için İbn-i Kayyım'ın El-Menarul Münif, Profesör Yaşar Kandemir'in Mevzu Hadisler isimli kitaplarına bakılabilir. 10. ve son alamet ise Müslümanların imamlarını, idarecilerini öldürmeleri, birbirlerine kılıç çekerek savaşmaları ve memleketlerine en şerlilerinin sahip olmasıdır ki bu da Ahmed'in Müsned'inde rivayet edilmektedir. Küçük alametlerin ikinci kısmı ortaya çıkan ve devam edenler. İlki, karanlık gecelerin safhaları gibi olan fitnelerin ortaya çıkması. O fitneler esnasında insan mümin olarak sabahlar, kafir olarak akşamlar. Yahut mümin olarak akşamlar, kafir olarak sabahlar. Dinini dünyadan bir mal karşılığı satar, Müslim. İkincisi, nebilik, peygamberlik iddiasında bulunan 30'a yakın yalancının ortaya çıkması, Buhari ve Müslim. Üçüncüsü, emanete riayet edilmemesi, Buhari, Müslim. Dördüncüsü, ilmin katması ve cehaletin ortaya çıkıp çoğalması, Buhari ve Müslim. Beşincisi, bilgisiz tacirlerin başkalarına sorarak alışveriş yapmaları, Nesai. Altıncısı, Allah'a kulluk ve hayır amellerin azalması, Buhari. Yedincisi, zinanın çoğalması, Buhari, Müslim. Sekizincisi, içkinin çoğalması ve başka bir isim verilerek helal sayılması, Ahmed, İbn-i Mace ve Buhari. Dokuzuncusu, çalgı aletlerinin çıkması ve helal sayılması, Buhari, İbn-i Mace. Diğeri, faizin çoğalması, Tergib ve Terhib, Taberani. Diğeri, insanların helal haram gözetmeden kazanmayı düşünmeleri, Buhari, Nesai. Diğeri, bu ümmetin 73 fırkaya ayrılması, İbn-i Mace. Diğeri, Yahudi ve Hristiyanların izinden gidilmesi, Buhari, Müslim. Diğeri, kadınların şarkı söylemeye başlamaları, İbn-i Mace. Diğeri, bütün Müslümanların evine gelecek bir fitne, Buhari. Diğeri, mescitlerin süslenmesi ve bununla övünülmesi, Nesai, İbn-i Mace. Diğeri, binaların yükseltilmesi ve koyun çobanlarının bu usta yarışmaları, Buhari, Müslim. Diğeri, insanların evlerini kumaşlara, süslü elbiselere benzetmeleri, Buhari, Edeb-ül Müfred. Diğeri, insanları sopalayan güvenlik güçlerinin zalimlere yardımcı olmaları, Tergib ve Terhib, Mucem-ül Kebir. Diğeri, cariyenin efendisini doğurması, Müslim. Diğeri, katilin neden öldürdüğünü, öldürülenin de neden öldürüldüğünü bilmemesi ve kişinin komşusunu, kardeşini ve babasını öldürmesi şeklinde öldürme olaylarının çoğalması. Buhari, Edeb-ül Müfred, Müslim. Diğeri, düşmanlık, nefretleşme, kin tutma, akrabalık bağının kesilmesi ve kötü komşuluk ilişkilerinin baş göstermesi. Ahmed, Hakim. Diğeri, zamanın kısalması, Buhari, Müslim. Diğeri, ticaretin çoğalıp yaygınlaşması, Nesai, Ahmed, Hakim. Diğeri, alışveriş merkezlerinin birbirine yakın olması, Ahmed, Mecmu'u Zevaid. Diğeri, insanların yalnızca kendilerini düşünmeleri, Ahmed, Mecmu'u Zevaid. Diğeri, şiddetli cimriliğin kalplere yerleşmesi, Buhari, Müslim. Diğeri, ihlaslı insanların azalması, Ahmed, Hakim. Diğeri, alimlerin vefat etmeleri ve insanların cahillerden fetva almaları, Buhari, Müslim. Diğeri, ümmet içinde putlara ibadet eden ve şirk koşanların ortaya çıkması, Buhari ve Müslim. Diğeri, kaderciler ve zındıklardan hayvan şeklinde çevrilen, yere batırılan ve taşlananların olması, Ahmed, Tirmizi, İbn-i Mace. Diğeri, yaşlıların gençlere benzemeye çalışmaları, Ebu Davud, Nesai, Ahmed. Diğeri, düşük dereceli insanların yüksek makamlara gelmesi, Ahmed ve Müslim. Diğeri, alçak oğlu alçakların insanların en mutlusu olmaları, Tirmizi, Ahmed. Diğeri, yalan şahitliğin yayılmasıyla yalancının doğrulanması, doğru olanın da yalanlanması, İbn-i Mace, Ahmed. Diğeri, yalanın artması ve haberlerin yalan çıkması, Müslim. Diğeri, ihanet edene güvenilip güvenilir adama hain denmesi, İbn-i Mace Ahmet. Diğeri depremlerin çoğalması Buhari. Diğeri ani ölümlerin çoğalması Mecmuaz Zevaid. Diğeri kadınların örtülü olmalarına karşın çıplakmış gibi giyinmeleri Müslim Taberani. Diğeri İslam'ın teşvik ettiği sünnetlerin ihmal edilmesi ve önemsenmemesi Sahiha. Diğeri yalnızca tanıdık insanlara selam verilmesi Ahmet. Diğeri bir erkeğe 50 kadın düşecek şekilde erkeklerin azalması Buhari Müslim. Diğeri Arap Yarımadası'nın tekrar yeşil bahçelere ve ırmaklara sahip olması Müslim. Küçük alametlerin üçüncüsü ise henüz ortaya çıkmayanlar. İlki emniyet ve güvenliğin artması Buhari. İkincisi Acemlerden Huz ve Kirman halkıyla savaş yapılması Buhari. Üçüncüsü müminin gördüğü rüyanın doğru çıkması Tirmizi. Dördüncüsü bir günlük hilalin iki günlükmüş gibi kalın olması Mecmuaz Zevaid. Beşincisi bol ama verimi az yağmurların olması İbn-i Mace Ahmet. Altıncısı Fırat Nehri'nin altın bir dağ ortaya çıkarması neticesinde o altını almaya çalışanların %99'unun birbirini öldürmesi Buhari ve Müslim. Yedincisi yırtıcı hayvanların ve cansız varlıkların insanlarla konuşması. Kişinin kamçısı veya ayakkabı bağı sahibiyle konuşur. Kişinin baldırı kendisinden sonra ailesinin yaptıklarını haber verir. Ahmet Tirmizi. Yedincisi bela ve sıkıntıların çokluğundan dolayı ölümün temenni edilmesi ve mezardakilere gıpta edilir hale gelinmesi. Buhari Müslim. Sekizincisi Rumların yani Hristiyanların insanların en çoğu olmaları Müslim. Dokuzuncusu Rumların anlaşmayı bozarak 12 bin kişilik 80 ayrı ordu ile taarruz ederek Müslümanlarla savaşmaları ki neticede Müslümanlar galip gelir Buhari ve Müslim. Onuncusu İstanbul'un yeniden fethi Müslim. Onbirincisi Kahtan kabilesinden birisinin insanları sevk ve idare etmesi Buhari Müslim. On ikincisi İslam'ın ve Müslümanların garip olmaları ve iki mescit Kabe ile Mescid-i Nebevi arasında toplanmaları Müslim. On üçüncüsü Kabe'yi yıkmayı amaçlayan bir ordunun Beydağ mevkiinde yere batırılması Müslim. On dördüncüsü Cahcah isimli azatlı bir adamın melik yani idareci olması Müslim Ahmet. 15. Müslümanların Yahudilerle savaşması. Bu savaşta taşlar ve ağaçlar arkalarına saklanan Yahudilere haber verir. Bu ağaçlardan Garkat ağacı müstesna o arkasına saklananlara haber vermez. Yahudi ağacı da denir aynı zamanda. 16. Kur'an-ı Kerim'in bir gece ansızın göğe kaldırılması İbn-i Mace. 17. İslam'ın eskimesi. Namaz, oruç, hac ve sadaka bilinmez olur. Yalnızca çok yaşlı insanlar kelime-i tevhidi söylerler. İbn-i Mace. 18. Medine'nin içinden kötü kişileri çıkarttıktan sonra harap olması Buhari ve Müslim. 19. Yemen'den çıkacak ipekten daha yumuşak bir rüzgarın kalbinde iman bulunan herkesin ruhunu alması Müslim. 20. ve sonuncusu ise Mekke'nin değerinin katması ve Kabe'nin bir daha onarılmayacak şekilde Habeşli cılız bacaklı birisi tarafından yıkılması ve onun içindeki hazineyi çıkarmaları Müslim ve Ahmet. Alametlerin ikincisi büyük alametleriydi. Bunlar kıyametin kopmasına yakın görülecek olan büyük olaylardır. Kur'an'da ve hadis kitaplarında bu alametler zikredilmesine karşın hangi sırayla meydana geleceğini beyan eden açık bir delil yoktur. Bu alametler farklı hadislerde belli bir sıra takip edilmeden toplanmıştır. Hatta aynı sahabiden rivayet edilen aynı lafızlı iki hadiste bile alametlerin sıralaması farklılık arz etmektedir. Öyleyse alametlerin meydana geliş sırası farklı rivayetlerdeki geliş şekliyle olayların birbirinin peşi sıra olmasına göre bilinir. Aynı şekilde ilk olan alametler hususunda da âlimler arasında görüş farklılıkları vardır. Bütün rivayetler bir araya getirildiğinde Şerafettin Hasan bin Muhammed et-Tıbi rahmetullahi aleyhin şu görüşü ve tasnifi haklılık kazanmaktadır. O Fethül Bari'de demektedir ki kıyametin büyük alametleri iki sınıftır. Kıyamete yakın olanlar, kıyametten hemen önce ortaya çıkanlar. Kıyamete yakın olanlar dört tanedir. Deccal'in ortaya çıkması, İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi, Yecüc ve Mecüc kavimlerinin yeryüzünü istila etmeleri ve üç ayrı kara parçasının yere batması. Kıyametten hemen önce ortaya çıkanlar da gene 4 tanedir. Dumanın ortaya çıkması, güneşin battan doğması, Dabbetül Arz'ın ortaya çıkması, insanları önüne katıp sevk eden bir ateşin ortaya çıkışı. Buna göre Tıbbi bu alametleri ikiye ayırarak sıralamaktadır ki bu gerçekten ince ve güzel bir taksimdir. Kıyamete yakın olan alametlerin görüldüğü birinci kısım, tevbe edip Allah'a dönmeler hususunda insanları uyarmaktadır. O vakitte insanlar henüz mümin ve kafir olarak ayrılmazlar. İkinci kısım ise kıyametten hemen önce olacak alametleri içermektedir. O vakitte insanlar mümin ve kafir olarak ayrılmaya yeni yeni başlayacaklardır. Nitekim duman çıktığında müminler onun tesiriyle nezle olacaklar, kafirler ise şişeceklerdir. Sonra güneşin battan doğmasıyla tevbe kapısı kapanacak ve kafir kişinin iman etmesi veya tevbe edenin tevbesi artık ona fayda vermeyecektir. Bundan sonra Dabbetül Arz ortaya çıkacak ve insanlardan kimin mümin, kimin kafir olduğu anlaşılacaktır. Çünkü o hayvan kimin mümin, kimin kafir olduğunu açıkça söyleyecektir. En son olarak da Yemen'den bir ateş çıkacak ve insanları son nefeslerini verecekleri ve de mahşer alanı olan Şam'a sevk edip orada toplayacaktır. Bu 8 alametten önce de Mehdi aleyhisselam gelecek. Müminler Deccal'i öldürmek için onun etrafında toplanacaklar. Sonra İsa aleyhisselam gökten inecek ve Mehdi'nin arkasında ona uyarak namaz kılacaktır. Bu büyük alametlerden ilki görülmeye başlandı mı diğerleri de ard arda görülür. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demektedir. Alametlerin birbiri arkasından gelmesi aynı ipte dizili incilerin peş peşe dökülmesi gibidir. İbn-i İban Sahih, Mecmu'l Zevaid, Taberani, Mucem-i Levsat ve Sahih-ül Cami. Bir diğer hadiste ise alametler ipte dizili inci gibidir. Eğer ip koparsa yani ilk alamet görülürse hepsi tek tek dökülür, sıra sıra görülür. Ahmet, Mecmu'l Zevaid. Özellikle İsa Aleyhisselam'ın ölmesiyle kıyametin kopması arasındaki alametler çok kısa bir zaman içinde olacaktır. Şimdi büyük alametleri tekrar sıralayalım, sonra da tek tek inceleyelim. Birinci alamet Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi. İkinci alamet Deccal'in ortaya çıkması. Üçüncü alamet İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi. Dördüncü alamet Yecüc ve Mecüc kavimlerinin ortaya çıkması. Beşinci alamet üç büyük çöküntü. Altıncı alamet dumanın ortaya çıkması. Yedinci alamet güneşin batıdan doğması. Sekizinci alamet Dabbetül Arz'ın ortaya çıkması. Ve dokuzuncu alamet insanları toplayıp sevk eden ateş. Kıyametin büyük alametlerinin ilki Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesidir. Ahir zamanda Muhammed bin Abdullah isimli Ehli Beyt'ten birisi doğu tarafından çıkacak ve Allah onunla bu dini güçlendirecektir. O kişi Fatıma radıyallahu anh'ın soyundan Hasan radıyallahu anh'a yoluyla gelir. Alnı şakaklarına kadar açık, burnu uzun ve kıvrık, uç tarafı ince ve ortası kemerlidir. Doğu tarafından bayraklara siyah olan bir topluluk onun zaferine yardımcı olacak, onun altyapısını kuracak ve ordusunu oluşturacaktır. Allah Azze ve Celle bir gecede Mehdi Aleyhisselam'ı ıslah eder ve eski halinden başka bir hale çevirir. O insanların arasında anlaşmazlıkların ve depremlerin olduğu bir zamanda ortaya çıkacaktır. Yeryüzü ondan önce zulüm ve haksızlıklarla dolu olduğu gibi onun gelmesiyle adaletle doğrultuda dolacak, gökte ve yerde bulunan herkes ondan razı olacaktır. 7 sene idarede bulunacak, onun zamanında Allah-u Teala bol yağmur yağdıracak, yerden de bolca ürün çıkacak, mal sayılamayacak kadar çoğalacak ve ümmet arasında eşit olarak paylaştırılacaktır. İsa Aleyhisselam gökten inince onun arkasında namaz kılacaktır. Buraya kadar bahsi geçen hususlar Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Maciye, Ahmet, Mecmu'l Zevaid, Hakim, Sahih ve Sahih-ül Cami'den derlenmiştir. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle ilgili hadisler manevi mütevatir derecesinde olup Ehl-i Sünnet alimlerine göre onun gelmesine iman etmek vaciptir. Bu hadisleri Muhammed bin Cafer el-Kettani mütevatir hadisler ismiyle tercüme edilen kitabında derlemiştir. Büyük alametlerin ikincisi Mesih Deccal'in gelmesidir. Mesih kelimesinin 50 civarında ayrı manası vardır. Bunların içinde doğru söyleyen ile saptıran yalancı gibi birbirinin zıttı manalar da vardır. Allah-u Teala 2 tane Mesih yaratmıştır ki biri diğerinin zıttıdır. Mesih İsa Aleyhisselam doğru söyleyen ve insanlara doğru yolu gösterendir. Mesih Deccal ise insanlık için yaratılmış en büyük fitnelerden birisi olup çok yalan söyleyen ve insanları saptırandır. Ona Mesih denme sebebi iki gözünden birinin silik olması veya yeryüzünün tamamını 40 günde dolaşarak ayak basmadık bir yer bırakmayacak olması da olabilir. Deccal ise mübalağalı ismi fail olup anlamı görülmemiş ve duyulmamış yalanlar söyleyerek hakkı batıla karıştıran, gerçeği ters çeviren demektir. Deccal denilince akla çok yalan söyleyen kişi gelmekle beraber asıl kastedilen kıyametin kopmasından önce ortaya çıkıp insanları olağanüstü haller göstererek saptıracak olan Adem oğullarından biri insandır. İnsanlar onu bilsinler ve sakınsınlar diye birçok özellikleri Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bizlere bildirilmiştir. Bunlar ise şöyledir. Kırmızı yüzlü, iri yarı, kısa boylu, bacak arası açık, kalın boyunlu, alnı açık, bol ve kıvırcık saçlı, sevimsizce, genç ve eğri bir adamdır. Sağ gözü şaşıdır, çukur ve tümsek olmayan bir halde silme düzdür. Sol gözünün üzerinde de görmesine engel olan kalın bir perde vardır. Alnında kafir anlamında kef, fe ve ra harfleri vardır ki bunu okuma bilen bilmeyen her Müslüman okuyabilir. Kendisi kısır olup çocuğu olmayan bir Yahudidir. Buraya kadar olan hususlar Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Ahmet isimli hadis kitaplarından değerlenmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste kıyametin alametlerinden dördünün sırasını şöyle haber vermiştir. Beytül Makdis'in imarı Medine'nin harabına, Medine'nin harabı büyük savaşın çıkışına, büyük savaşın çıkışı İstanbul'un fethine, İstanbul'un fethi de Deccal'in çıkışına delalet eder. Ebu Davud. Deccal'in ortaya çıkışı ile öldürülüşü arasında cereyan edecek olaylar ise şunlardır. Şam ile Irak arasında yani Horasan'da ortaya çıkar. İspahan Yahudilerinden 70 bin kişi ona tabi olur. Yeryüzünde 40 gün kalır ve iki mukaddes belde olan Mekke ile Medine dışında ayak basmadık bir yer bırakmaz. Bu 40 günden birincisinin uzunluğu bir sene gibi, ikincisinin uzunluğu bir ay gibi, üçüncüsünün uzunluğu bir hafta gibi ve kalan günler de bilinen günler gibidir. Dolaştığı beldelerde insanlar kendisinin ilahlığını tanımaya davet eder. Davetine inananlar için göğe emreder de yağmur yağar. Toprağa emreder de her türlü bitki çıkarır. Davetini kabul etmeyenlere şiddetli musibetler ve kıtlık isabet eder. Deccal bir harabeliğe uğrayarak içindeki hazineleri çıkarmasını emreder. Bunun üzerine oranın hazineleri bal arılarının arı beyinin peşinden gittiği gibi Deccal'in peşi sıra giderler. Onun yanında ekmekten ve etten dağlar ile iki tane akarsu vardır ki bunlardan birisi beyaz bir su, diğeri de alevlenen bir ateştir. Halbuki bunların aslı tam tersi olup ateş gibi olan serin bir su, su gibi olan da bir ateştir. Deccal genç bir mümini öldürüp diriltir. Ancak o genç onun yalancı Mesih Deccal olduğunu ilan eder. Buna karşın Deccal ona bir daha zarar veremez. Nihayet İsa aleyhisselam gökten iner ve Beytül Makdis yani Kudüs civarında onu öldürerek bu büyük fitneyi ortadan kaldırır. Bu bahsettiklerimiz ise Müslim, Buhari ve İbn-i Mace'den derlenmiştir. Deccal ortaya çıktığında şerrinden korunmak için şunlar yapılmalıdır. 1. Ondan uzak durulmalı. 2. Karşılaşmaktan kaçılamamışsa davetine uyulmamalıdır. Çünkü onun iddia ettiği gibi bir ilah olmadığına dair çokça alametler vardır. Mesela gözünün şaşı olması, bir insan oluşu, alnında kafir yazması, genci öldürememesi gibi. 3. Ateşine girmek ya da suyundan içmek zorunda kalınırsa ateşine girilmelidir. 4. Kehf suresinin ilk 10 ayeti ezberlenmeli ve o görüldüğünde Kehf suresi okunmalıdır. Bunlar da onun şerrinden korunmaya yardımcıdır. Müslim, Ebu Davud'dan rivayet edilmiştir. Mesih Deccal'in kıyamete yakın bir vakitte ortaya çıkacağı ve bazı harikuladelikler göstereceği ile ilgili hadisler mütevatir olup Kettani Mütevatir Hadisler isimli kitabında bu hadisler hakkında bilgi vermiştir. Büyük alametlerin üçüncüsü İsa Mesih Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesidir. Mesihlerin ikincisi Allah'ın babası olmaksızın Meryem Aleyhisselam'dan doğmasını takdir ettiği Allah'ın kelimesi ve kendinden bir ruh olan İsa Aleyhisselam'dır. Bilindiği gibi o Beni İsrail'e yani Yahudilere gönderilen nebilerden birisiydi. Onlar birçok nebiyi öldürdükleri gibi onu da öldürmek istediler. Ancak Allah-u Teala buna müsaade etmedi ve onu kendi katına yükseltti. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de İsa Aleyhisselam'ın öldürülmediğini ve çarmıha gerilmediğini, başka birinin ona benzetildiğini ve o benzetilen kişiyi öldürdüklerini, Allah'ın İsa'yı kendine yükselttiğini, dolayısıyla halen diri olduğunu haber vermekte, onun kıyametin yaklaşması hakkında bir alamet olduğunu bildirmektedir. Nitekim Nisa suresinde biz Allah'ın Resulü olan Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demelerinden dolayı Yahudileri yıldırım çarptı. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat o öldürdükleri kendilerine, İsa'ya benzetildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler ondan yana kuşku içindedirler. Bu hususta tam bir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu yakinen öldürmediler. Bilakis Allah onu kendisine yükseltti. Allah azizdir, hakimdir buyurulmakta. Zuhruf suresi 61. ayette ise muhakkak ki o, yani İsa, kıyamet saati için bir bilgidir buyurulmaktadır. İsa aleyhisselam hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den varit olan hadis-i şeriflerden de anlaşıldığına göre kıyamet saati yaklaşıp Deccal ortaya çıktığı esnada İsa aleyhisselam bir sabah vakti adaletli bir hakem olarak Şam'ın doğusundaki beyaz bir minarenin yanına ellerini iki meleğin kanatlarına koyarak inecek, Müslümanların imamının arkasında sabah namazını kılacak, Mesih Deccal'i öldürecek ve Müslümanlar onun taraftarı olan Yahudilerin köklerini büyük bir savaş neticesinde yeryüzünden sileceklerdir. İsa aleyhisselam yeryüzünde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatıyla hükmederek Hristiyanların tazim ettikleri haçı kıracak, aslen yenmesi haram olan ve Hristiyanlarca etinin yenmesi çok sonradan helal sayılan domuzu öldürecek ve cizyeyi kaldıracaktır. Çünkü ehli kitabı İslam dinine zorlayacak, aksi takdirde cizyeyi kabul etmeyip onlarla İslam üzere savaşacaktır. Allah azze ve celle onun zamanında İslam dışındaki tüm dinleri ortadan kaldıracak ve İslam yeryüzündeki tek din olacaktır. İsa aleyhisselam Yecüc ve Mecüc kavimlerine karşı Müslümanları bir kaleye sığındıracak ve Allah-u Teala onun duasının bereketiyle o iki kavmi bir gecede helak edecektir. İsa aleyhisselam yeryüzünde toplam 40 sene kalacak. Bu dönemde dünya bolluk ve bereketle, huzur ve asayişle dolacak, kimse kabul etmeyecek derecede mal çoğalacak, vahşi hayvanlarla evcil hayvanlar ve insanlar bir arada yaşayacak, kimse kimseye rahatsızlık ve zarar vermeyecektir. İsa aleyhisselam umre ve hac ibadetlerini yerine getirmek için telbiye getirecek, eceli geldiğinde de vefat edecek ve Müslümanlar ona cenaze namazı kılacaklardır. Bahsettiğimiz bu hususlar Buhari, Müslim, Ebu Davud ve Ahmet'ten derlenmiştir. İsa aleyhisselamın nitelikleri: o hamamdan yeni çıkmış gibi kızıl, buğday tenli, esmerlerin en güzelinden, kıvırcık uzun saçlı, saçları taranmış, orta boylu ve geniş göğüslüdür. Yeryüzüne indiği anda üzerinde sarımsı iki parça elbise bulunacak, başını eğdiğinde su damlayacak ve başını kaldırdığında su damlacıkları inci taneleri gibi dökülecektir. Nefesi gözünün gördüğü yere kadar yayılacak olup onun nefesini hisseden her kafir derhal ölecektir. Beytül Makdis'e yakın ve bilinen bir belde olan Lüt kapısı civarında Deccal ile karşılaştıklarında Deccal tuzun suda eridiği gibi eriyecek, ancak İsa aleyhisselam onu kendi elleriyle öldürecektir. İsa aleyhisselamın yeryüzünde kalacağı süre hakkında sahih olarak iki rivayet vardır: 7 ve 40 sene. Alimler bu rivayetlerin arasını şöyle cem etmişlerdir: İsa aleyhisselamın göğe yükseltildiğinde 33 yaşında olduğuna dair rivayetler vardır. Dünyaya inmesinden sonra ise 7 sene daha kalacak ve toplam ömrü 40 yaş olacaktır. Allah en iyisini bilir. Niteliklerle ilgili bu bilgilerin kaynağı ise Buhari, Müslim ve Ebu Davud'dur. Mehdi aleyhisselamın gönderilişi ve Deccal'in ortaya çıkması ile ilgili hadisler gibi İsa Mesih aleyhisselamın yere inişi ile ilgili hadisler de mütevatir olup İmam Kettani mütevatir hadislerde bu hadisler hakkında bilgi vermiştir. Dolayısıyla bu hadislere iman edip kabullenmek vaciptir. İnkar etmek ise kişinin durumunu tehlikeye düşürür. Bununla beraber tarih boyunca ümmetin önemli bir kesimi tarafından yapıldığı gibi Mehdi'nin gönderilişi ve İsa aleyhisselamın yeryüzüne inişiyle ümmetin toparlanma sürecine girecek olması, uyuşukluk ve tembelliğe bir kalkan yapılmamalı, İslam'ın bize öğrettiği gibi ümmet bilincini yayarak ve yaşatarak bir duvarın tuğlaları gibi olmaya gayret gösterilmeli ve müminler ancak kardeştirler emri ilahisi daima şiarımız olmalıdır. Büyük alametlerin dördüncüsü Yecüc ve Mecüc kavimlerinin ortaya çıkışıdır. Allah-u Teala İsa Aleyhisselam'ın eliyle Deccal fitnesini ortaya kaldırdıktan sonra diğer büyük bir fesat daha ortaya çıkacaktır ki Yecüc ve Mecüc isimli iki kavmin yeryüzünü istila etmeleridir o. Bu olay İsa Aleyhisselam henüz hayattayken olacaktır. Allah-u Teala Kur'an'da iki yerde bu iki kavimden bahsetmektedir. Bu iki yer Kehf suresinde ve Enbiya suresindedir. Tefsirlerde aktarılan bilgilere göre Yecüc ve Mecüc kavimlerinin soyu Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Yafis'e dayanmaktadır. Nitekim Müsned'de rivayet edilen bir hadiste de Nuh'un çocukları üç tanedir. Sam, Ham ve Yafis. Sam Arapların atası, Yafis Rumların yani Türklerin atası ve Ham da Habeşlerin, Sudanların atasıdır buyurulmuştur. Kehf suresinde anlatıldığı gibi Zülkarneyn Aleyhisselam hemen hemen hiç söz anlamayan bir kavme uğradı. Bu kavim kendilerine zarar veren Yecüc ve Mecüc kavimlerini ona şikayet ettiler. Ve onlarla kendi aralarına onların geçmelerini engelleyecek tarzda bir set yapmasını istediler. Bunun üzerine Zülkarneyn Aleyhisselam geçidin iki yanına genişliğine ve yüksekliğine dolduracak şekilde demir kütlelerini yığdırtarak bunları yaktırdı. Nihayet demirler kor halini alınca erimiş bakır istedi ve o korun üzerine döktürdü. Nihayet bu Yecüc ve Mecüc kavimlerinin delmeye ve aşmaya güç yetiremeyecekleri şekilde muhkem bir set oldu. Katade rahmetullahi aleyh bu setin çizgili bir elbise gibi olduğunu, bir kısmının siyah ve diğer kısmının ise kırmızı renkli olduğunu söylemiştir. İmam Kurtubi'nin Camii'li Ahkamül Kur'an isimli tefsir kitabında. Hicri 227 ile 232. yıllar arasında halifelik yapan zalim Harun el-Vasık, iktidarı döneminde bazı emirlerini bir akıncı birliğiyle beraber bu setti görmek üzere gönderdi ve yerini tespit etmelerini istedi. Onlar uzun mesafeler kat ederek onu buldular. Set fevkalade yüksek ve erişilmez idi. Ona ve çevresindeki dağlara güç yetirilemeyecek gibiydi. Oranın yapısı demir ve bakırdandı. Üzerinde büyük kilitler olan büyükçe bir kapısı vardı. Oradaki burçlardan birinde kerpiçler ve işçi kalıntıları mevcuttu. Settin yanında da komşu krallıklardan bekçiler bulunmaktaydı. Bu birliğin oraya gidişiyle memleketlerine dönüşü arasındaki zaman 2 seneden fazladır. Bu bilgi İbn Kesir'in tefsirinde rivayet edilmektedir. Bu iki kavim o günden beri bu setti delmeye çalışmaktadırlar. Her gün setti bir miktar delerler. Nihayet güneş ışığını görmeye yaklaşınca başlarındaki amirleri kazıyı bırakıp dönün, kalanı yarın kazarız der. Allah Celle Celaluhu da setti eskisi gibi sağlam hale getirir. Allah'ın dilediği vakte kadar bu olay sürekli tekrar eder. Nihayet onların vakitleri tamamlanıp Allah onları insanların üzerine göndermeyi dilediğinde onlar setti yine kazarlar ve delme işini tamamlamaya yaklaştıklarında amirleri kazmayı bırakıp dönün. İnşallahü Teala yarın kazarsınız diyerek istisnada bulunur. Ertesi gün settin yanına vardıklarında onu inşa olmuş halde değil de bıraktıkları gibi bulurlar ve settin kalanını kazarak yeryüzü halkının üzerine saldırırlar. Bu esnada Allah-u Teala İsa Aleyhisselam'a ben şimdi bana ait olan bir takım kullar çıkardım. Hiç kimsenin onlarla savaşmaya gücü yetmez. Bu sebeple sen yanındaki kullarımı Tur Dağı'na sığındır ve orayı onlar için sağlam bir sığınak ve kale yap diye vahyeder. Setti delen Yecüc ve Mecüc kavimleri insanlara saldırırlar. Canlarını ve mallarını ifsad ederler. Yeryüzündeki bütün suları içerler. Hatta bu iki kavim şu an İsrail sınırları içinde Hayfa kentinin doğusunda bulunan Taberiye Gölü'ne uğrar ve suyunu içmeye başlarlar. Kalabalığın sonu oraya uğrar ve su bulamayınca da şaşırırlar da yemin olsun ki bir zamanlar burada su vardı derler. Onlar öyle kalabalıktırlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların kalabalıklığını bize kutsi bir hadiste şöyle tasvir eder. Cehenneme gönderileceklerin miktarı her 1000 kişiden 999'udur. Ashabın geriye kalan o 1000'de 1 hangimiz olabilir sorusuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle vererek ümmetini sevindirmiştir. Sevinin sizden her bir kişiye karşılık Yecüc ve Mecüc kavimlerinden 999 kişi vardır. Sizler mahşer halkının toplamı içinde beyaz bir öküzün derisindeki siyah bir tüy veya siyah bir öküzün derisindeki beyaz bir tüy mesabesindesiniz. Bu hadis Buhari ve Müslim'de rivayet edilmektedir. Bu iki kavim yeryüzüne hakim olurlar. En son olarak İsa Aleyhisselam ve yanındakileri Tur Dağı'na kuşatıp oraya hapsederler. Öyle ki yiyecek ve içeceklerin tükenmesi, temin de edilememesi sebebiyle o Müslümanların her birine verilecek bir öküz kafası 100 altından daha değerli olacaktır. Yeryüzü halkının işini bitirdiklerine kanaat edildiğinde Yecüc ve Mecüc kavminden bir kişi şu yeryüzü halkının işini bitirdik, şimdi gökyüzü halkıyla savaşacağız der. Onlardan birisi mızrağını göğe doğru fırlatır ve Allah'ın dilemesiyle o mızrak kana bulanmış olarak yere düşer. Bunun üzerine onlar büyüklenerek gökyüzü halkını da öldürdük derler. Mütakiben İsa Aleyhisselam ve arkadaşları Allah-u Teala'ya dua ve niyazda bulunurlar da Allah-u Teala o iki kavmin üzerine boyunlarına musallat olacak deve ve davarların burunlarında bulunan bir kurtçuk gönderir. Bu kurtçuklar onları boğazlarından yakalar. Onlar çekirge sürüsünün ölümü gibi ölürler ve birbirlerinin üstüne yığılıp kalırlar. Ertesi gün onların helak oldukları anlaşılınca İsa Aleyhisselam ve arkadaşları sığındıkları kaleden inerler. Yeryüzünde bu iki kavmin fertlerinin, yağlarının ve pis kokularının doldurmadığı bir karış yer bulunmaz. Müslümanlar ellerinde kalan hayvanları salıverirler. Ancak bu iki kavmin leşleri dışında bir yiyecek bulamazlar. Onların leşlerini yiyerek ot yiyip semizlendikleri gibi semizlenirler ve memeleri sütle dolar. Müslümanlar onların ok, yay ve kalkanlarından 7 yıl boyunca ateş yakarlar. İsa Aleyhisselam ve arkadaşları Allah'a niyazda bulunurlar ve Allah bir takım kuşlar gönderir. Bu kuşlar o kopmuş cesetleri Allah'ın dilediği bir yere taşırlar. Sonra Allah-u Teala şiddetli bir yağmur gönderir. O yağmur her tarafı yıkayıp temizler. Ayna gibi parlatır. Sonra yere ürünlerini bitir, bereketini geri getir denilir. Öyle ki bir kalabalık bir tek nar ile doyar, onun kabuğunun altında gölgelenir. Süt bereketlenir de bir sağmal hayvandan sağlanan süt kalabalık bir cemaate yeter. Bolluk ve bereket yeniden çoğalır. Huzur ve asayiş artar. İsa Aleyhisselam vefat eder. Halk onun üzerine cenaze namazını kılar. İnsanlar bu haldeyken Allah-u Teala tatlı bir rüzgar gönderir. O rüzgar Müslüman olan insanları koltuk altlarından yakalar ve ruhlarını alır. Artık geriye kıyametin tepelerine kopacağı en şerli insanlar topluluğu kalır. Yecüc ve Mecüc kavimleriyle ilgili bu anlatılanların kaynakları Müslim, Tirmizi ve İbn-i Mace'dir. Büyük alametlerin beşincisi, üç büyük çöküntü dediğimiz hasıftır. Kıyametin kopmasından önce vuku bulacak 10 büyük alametin zikredildiği hadiste 3 büyük hasıftan bahsedilmekte, ancak bunun teferruatı hakkında pek bilgi verilmemektedir. Bu hadis Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve İbn-i Mace'de rivayet edilmektedir. Hasıf, yere batma ve yerin çökmesi şeklinde olur. Nitekim eski ümmetlerden bazısı işledikleri günahlardan dolayı yere batırılarak cezalandırılmıştır. Kibirli bir şekilde yolda yürürken yere batırılan ve kıyamet gününe kadar da batırılacağı haber verilen kişi de bu şekilde cezalandırılanlardandır ki bu da Buhari'de rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiğine göre bu ümmetten de yere batırılarak cezalandırılacak olanlar bulunacaktır ki bunlar da kaderciler ve zındıklardır. Kaynağı daha önce geçmişti. Ahmet, Tirmizi ve İbn-i Mace. Kıyametin büyük alametlerinden biri olarak zikredilen bu hasıf yerin çökmesi şeklinde olacaktır. Bu çöküntülerden birisi yeryüzünün doğusunda, diğeri batısında ve üçüncüsü de Arap Yarımadası'nda olacaktır. Bu çöküntüler henüz gerçekleşmemiştir. Şimdiye kadar gerçekleşen irili ufaklı çöküntüler küçük çöküntü kısmından olup küçük alametler bölümündendir. Allahu Alem. Büyük alametlerin altıncısı duman, diğer ismine duhandır. İnsanların alışkın olmadığı alametlerin ilki olan duman hakkında Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Duhan suresinde şöyle buyurmaktadır. Göğün insanları bürüyerek açık bir duman çıkaracağı günü gözetle. Bu elem verici bir azaptır. İşte o zaman insanlar Rabbimiz bizden bu azabı kaldır. Doğrusu biz artık iman edenleriz derler. Duhan suresi 10-12. ayetler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu duman hadisesinden çeşitli kereler bahsetmiş ve kısmen teferruatını haber vermiştir. Buna göre kıyamete yakın bir vakitte apaçık olacak ve herkes tarafından görülecek bir duman gökle yer arasında meydana gelerek insanları saracaktır. Bu duman sebebiyle insanlar azap duyacaklar, müminler nezleye tutulmuş gibi olacak, kafirlerin de nefesi kesilecek, şişecekler kızaracaklar ve sonunda duman kulaklarından çıkacaktır. Bir rivayete göre bu duman yeryüzüne 40 gün kalacaktır. Neticede insanlar bunun Allah tarafından kendilerine gönderilen bir ikaz ve azap olduğunu anlayacaklar. Akabinde bu azabı kaldırması için Allah'a dua edeceklerdir. Biz azabı birazcık kaldıracağız ama siz yine eski halinize döneceksiniz ayetinden Allah-u Teala'nın onlardan bu duman azabını istekler üzere kaldıracağı, ancak onların bu adetleri üzere tekrar küfre geri dönecekleri ve bu ikazda kulak arkası edecekleri anlaşılmaktadır. Duhan suresindeki "Fakat biz büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün, kıyamet günü kesinlikle intikamımızı alırız" ayetinden de Allah-u Teala'nın onları azaplandırma işini gözlerin korkutan dışarı fırlayacağı kıyamet gününü ertelemekte olduğu anlaşılmaktadır. O şiddetli günün azabından Allah'ın rahmetine sığınırız. Duhan hadisesi ile ilgili rivayetlerin kaynakları ise Müslim, Nebevi'nin Müslim Şerhi, İbn Kesir Tefsiri ve İbn Kesir'in hazırladığı Ölüm Ötesi Tarihidir. Büyük alametlerin yedincisi güneşin battan doğmasıdır. Kıyametin büyük alametlerinden güneşin battan doğması şudur ki her zamankinin aksine güneş doğulan değil de battığı yerden doğacaktır. Bu hususta Kadı İyad rahmetullahi aleyhin dediği gibi bunun gibi kıyamet alametlerine dair olan hadisler ehli sünnete mensup bütün fıkıh, hadis ve kelam alimleri tarafından zahiri manalarıyla kabul edilmiş ve başka türlü yorumlanmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiğine göre güneş batıdan doğmadan kıyamet kopmayacaktır. Güneşin battığı yer tarafında genişliği 70 yıllık mesafe olan bir kapı vardır ki buna tevbe kapısı denilir. Bu kapı güneş batıdan doğuncaya kadar daima açık olacak ve tevbe eden herkesin tevbesi kabul edilecektir. Güneşin battığı yerden doğması hadisesi vuku bulduğunda o kapı da kapanacak ve artık hiç kimseden tevbe kabul edilmeyecek. Daha önce iman etmemiş veya imanından bir hayır elde edememiş insanların imanları kendilerine bir fayda sağlamayacaktır. Halbuki o dehşetli alameti gören bütün insanlar iman edecekler, ancak bu nafile geçersiz bir iman olacaktır. Yine kavranması zor ancak iman edilmesi vacip olan gaybi haberlerden birisi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirdiğine göre şöyledir. Güneş her gün battıktan sonra arşın altındaki kararına yerleşme yerine gider ve secde etmek için izin ister. Kendisine secde için izin verilir. Secde eder ve bu halde kalır. Nihayet kendisine "Kalk, geldiğin yerden geri dön" denilir. Bu hal rutin olarak ta ki insanların her türlü çirkinliği aşikare yaptığı bir döneme kadar her gün devam eder. Belirlenen o vakit geldiğinde güneşe "Kalk ve battığın yerden doğ" denilir. Bunun üzerine güneş batı tarafından doğar. Bu alamete şahit olan insanların hepsi imana gelir. Ancak tevbe kapısı artık kapanmıştır. İşte o gün şu ayette bize bildirilen gündür. Rabbinin ayetlerinden, delillerinden bazısı geldiği gün önceden iman etmeyen veya imandan bir hayır kazanmayan kimseye o günkü imanı hiçbir fayda vermez. En'am suresi 158. ayet. Bu hususta bahsettiğimiz bilgilerin kaynakları ise Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, Ahmet ve İbn-i Kesir tefsiridir. Büyük alametlerin 8.'si Dabbetül Arz dediğimiz bir yeryüzü hayvanının ortaya çıkmasıdır. Kıyamete oldukça yakın bir vakitte ortaya çıkacak alışkın olunmayan alametlerin ikincisi yerden bir dabbenin, canlı hayvanın bir kuşluk vakti insanların arasına çıkması ve onlarla konuşmasıdır. Bu hususta Allah-u Teala Neml suresinde şöyle buyurmaktadır. Söz aleyhlerine gerçekleştiğinde onlara yerden bir dabbe çıkartırız. O dabbe onlara hitaben insanların ayetlerimize yakinen kesin olarak inanmadıklarını söyler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Dabbetül Arz'ın ortaya çıkacağına dair sahih rivayetler nakledilmiştir. Onlardan birisi şudur. Dabbe çıkar ve insanların burunlarını damgalar. Sonra o damgalananlar sizin içinize yaşarlar. Hatta deve satın alan birine diğeri onu kimden aldın diye sorar. O da burnu damgalı olanlardan birisinden aldım der. Bu hadis Ahmet'te, Buhari'nin tarihinde Sahihada ve Mecmua-ı Zevayet'te rivayet edilmektedir. Ancak onun niteliği, nerede ve nasıl ortaya çıkacağı, başka neler yapacağı hakkında birbirine muhalif sıhhatleri hakkında da fikir sahibi olamadığımız birçok rivayetten nakledilmiş ve bunlara dayalı görüşler ortaya sürülmüştür. Hafız İbn Kesir rahmetullahi aleyh değerli tefsirinde şöyle demiştir. Bu canlı ahir zamanda insanların bozulduğu ve Allah'ın emirlerini terk ederek gerçek dini değiştirdikleri sırada ortaya çıkar. Allah-u Teala onlar için yerden bir canlı çıkaracaktır. Bu canlının Mekke'den çıkacağı da Mekke'nin dışında başka yerlerden çıkacağı da söylenmiştir. O canlı insanlarla durumları hakkında konuşacak, yani onlara hitap edecektir. Bu da benim sahip olacağı söylenen vasıflardan, uzunluğunun 60 zira, yaklaşık 30 metre, insan yüzlü, öküz başlı, domuz gözlü, fil kulaklı, dağ keçisi boynuzlu olduğu, boynuzların arasındaki mesafenin yaklaşık 5 kilometre olması, deve kuşu boyunlu, aslan göğüslü, kaplan renkli, kedi böğürlü, koç kuyruklu, deve ayaklı oluşu, önünden kaçan kimsenin ondan kurtulamadığı, arkasından koşan kimsenin ona yetişemediği, Musa Aleyhisselam'ın asasını ve Süleyman Aleyhisselam'ın mührünü taşıması gibi hakkında söylenen şeylerden hiçbirinin delili yoktur. Hakkında sahih bir nas gelmediği için bu konunun peşine düşmek ve kesin bir hüküm vermek doğru olmaz. Ancak bize bildirildiği kadarına iman etmeli ve teslim olmalıyız. Aynı şekilde bu canlının akıbeti hakkında da herhangi bir delil bulunmadığı gibi bu hususa dair bir görüşe de ulaşamadım. Dabbetül Arz hakkında verilen bilgilerin kaynakları ise Müslim, Ebu Davud, İbn-i Mace hadis kitaplarıyla İbn-i Kesir ve Kurtubi tefsiridir. Büyük alametlerin sonuncusu ise insanları önüne katıp sevk eden ateştir. Bu ateş Yemen'in Aden ile Hadramevt şehirleri civarından çıkacaktır. Bu ateş insanları kuzeye, yani Şam topraklarına doğru göç etmek zorunda bırakacaktır ki Şam topraklarıyla kastedilen alan bugünkü Suriye topraklarına ilaveten Ürdün, Irak ve Türkiye topraklarından bir kısmının içine alınan genişçe bir bölgedir. Artık bu alametten sonra kıyamet kopacak, imtihan bitip hesap görme ve karşılıkların verileceği ebedi hayat başlayacaktır. Bu hususta Kur'an'da bir delil bulunmamakla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de ve Ahmet'te rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurmuştur. Sizler şu 10 alameti görmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Duman, Deccal, Dabbetül Arz, Güneşin battan doğması, İsa bin Meryem aleyhisselamın yeryüzüne nüzulü, Yecüc ve Mecüc, birisi doğuda, birisi batıda ve diğeri de Arap Yarımadası'nda olmak üzere 3 yer çöküntüsü. Bu alametlerin sonuncusu ise Yemen'den, Aden'in en uzak yerinden çıkıp insanları göç ettiren, onları haşrolunacakları yere doğru önüne katarak süren bir ateştir. Bu hadisin şerhinde İmam Maverdi şöyle demektedir. Aden ve Yemen'in en uzak noktasından çıkacak olan bu ateş, hadiste açıklandığı gibi insanları haşredip toplayacaktır. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen diğer bir hadiste ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününden önce Yemen'in Hadramevt şehrinden veya Hadramevt denizi tarafından bir ateş çıkacak ve insanları haşredecek, toplayacaktır. Sahabe, ya Resulallah bu durumda bize ne emredersin diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size Şam'ı tavsiye ederim buyurdu. Tirmizi ve Ahmet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen muttefakun aleyh bir hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar dünyanın son döneminde bazı şeylere rağbet edip onları isteyen ve bazı şeylerden korkanlar olarak 3 grup halinde haşrolunacaklar. Bunlardan ikincisi, ikisi bir deve üzerinde, üçü bir deve üzerinde, dördü bir deve üzerinde, hatta onu bir deve üzerine sevk olunurlar. Bunların kalanlarını, yani 3 gruptan üçüncüsünü ise bir ateş haşredip toplar. Onlar nerede kaylule, yani öğle uykusuna yatarlarsa ateş de onlarla beraber kayyule yapar. Onların geceledikleri yerde onlarla beraber geceler, onların sabahladıkları yerde onlarla beraber sabahlar. Onların akşamladıkları yerde onlarla beraber akşamlar. Bu hadis Buhari ve Müslim'de rivayet edilmekte. İbn Kesir rahmetullahi aleyhinde dediği gibi bu hadiste ravilerden kaynaklanan bir eksikme olduğu aşikardır. Çünkü 3 gruptan bahsedilmekte, ancak 2 grubun durumu hakkında bilgi verilmektedir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde gelen şu hadiste eksik olan birinci grup hakkında bilgi verilmektedir. İnsanlar kıyamet gününde üç grup haline haşredilirler. Bir grup yiyeceğini yemiş, giyeceğini giymiş ve bineğine binmiştir. İlahir. Hafız İbni Kesir rahmetullahi aleyh bu hadisleri zikrettikten sonra şöyle demiştir. Bu hadislerde bahsedilen haşir, dünyanın son vakitlerinde mevcut olan insanların haşir yeri olan Şam diyarında üç sınıf olarak toplanmaları demektir. Bu üç sınıftan biri yiyeceğini yemiş, giyeceğini giymiş ve bineğine binmiştir. İkinci grup bazen bineğe biner, bazen de yaya gider. Bunlar binek azlığından dolayı iki kişi bir deveye, üç kişi bir deveye ve on kişi bir deveye nöbetleşe binerler. Üçüncü gruba gelince Aden'in derinliklerinden çıkıp insanları her taraflarından kuşatan ateş onları önüne katıp yaya olarak mahşer sahasına götürür. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh ise şöyle demiştir. Alimler bu haşrin kıyametten ve sura üflenmesinden hemen önce dünyanın son vakitlerinde olduğunu söylemişlerdir. Bunun delili ise ateşin o insanlarla beraber kaylule yapması, sabahlaması ve akşamlamasıdır. Çünkü kıyamet koptuktan sonra sabahlama, akşamlama vesaire olmayacaktır. Müslüm'ün zikrettiği gibi bu kıyamet alametlerinin sonuncusudur. Tüm bu rivayetlerden Şam bölgesinin insanların toplanacağı haşir alanı olduğu anlaşılmaktadır. Şüphesiz ki bu o diyarın faziletinden kaynaklanmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şam diyarını övmüş, orası için dua etmiş ve oraya yerleşmeyi teşvik etmiştir. Bunlardan ilki şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ne mutlu Şam'a. Bizler yani sahabiler ya Resulullah bu hangi sebepten ötürüdür dedik. Çünkü Rahman'ın melekleri kanatlarını Şam'ın üzerine germiştir buyurdu. Tirmizi. İkincisi Muaviye bin Hayde radıyallahu anh ya Resulullah bana nereyi tavsiye edersin diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte şurayı dedi ve eliyle Şam tarafını gösterdi. Tirmizi. Üçüncüsü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yapılacak olan savaş gününde Müslümanların sığınağı Şam şehirlerinin en hayırlısından biri olan ve kendisine Dimeşk denilen şehrin yanındaki El-Guta olacaktır. Ebu Davud. Dimeşk isimli şehrin bugünkü ismi Şam'dır. 4. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ey Allah'ım Şam'ımızda bize bereket ihsan et. Ey Allah'ım Yemen'imizde bize bereket ihsan et diye dua etti. Buhari ve Tirmizi. Beşincisi ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yakında işler sizin muhtelif ordulara ayırmanız şeklinde olacak. Bir ordu Şam'da, bir ordu Yemen'de ve bir ordu Irak'ta olacaktır. Bunun üzerine İbn Havale radıyallahu anh ya Resulullah o zamana yetişirsem benim için onlardan birini seç ki orayı tercih edeyim deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen Şam'ı seç. Orası Allah'ın arzının en hayırlısıdır. Allah kullarından en hayırlı olanları orası için seçer. Şayet Şam'a gitmeyi istemezseniz Yemen'i seçin ve havuzunuzdan için şüphesiz ki Allah Şam'a ve ahalisine benim için vekil olmuştur. Bu hadis Ebu Davud'da rivayet edilmiştir.